ciągle głodny jak Rome Street, I roam these streets. Z Expo mamy Lost Tapes, to kolejny beat. Nie przyświeca temu nic, no może czarny obiekt, co emituje światło jak spalony halogen. Wysysam materię z pomieszczeń, w których jestem, z zestawieniem do życia, jakbym umarł już wcześniej. W sensie jestem na świecie, zobaczymy co będzie. Było ciężko, kto wie, może będzie śmiesznie. Łamię ramiona wskazówek, czasem załamuję ręce. Tak często, że mam od tego przeprost na bicepsie. Black Halo, łapy nad głowę, łapię za krążek i śle czarne myśli ci jak frisbee, ziomek. Mówili ci twój moment, mój nigdy nie nadszedł. Uniknąłem rozczarowań i daję ten rap shit. Chylę czoło przed każdym, kto nie uznaje prawdy. Przez to spadek aureoli w twoim arealu rzadki. To czarne wirujące tuż nad moją głową. Twój Bóg o zgrozo nazwałby aureolą. Pomaga mu to na mnie patrzy z góry. Błysk czarnej aureoli widoczny przez chmury. Fosforyzująca czerń, wyobraź to sobie. 1,86 m, zginam się przed progiem. Ja chcę wejść gdziekolwiek. Czarna dziura nad skalpem załamuje grawitację, więc ciebie tym bardziej nad obręczą dziecko. Ten efekt to seconds. Czujesz jedno jest materią i lądujesz z uśmiechem. Lata ćwiczeń i wyrzeczeń dla kilku sekund w niebie. Jak przedłużasz to sztucznie się wyjebiesz. Kumasz message, każdy niesie bagaż doświadczeń. Jak się z tobą podzielę, pewnie będzie mi łatwiej. Czarny bajgiel z myśli, above the rim. The internet killed Radio Rahim. Rest in peace. Odkładam aureolę na szafkę przed snem. Tak pulsuje czarnym światłem, nawet jak śpię. Gdy rano budzę się, ta unosi się nad łeb. Towarzyszy mi, czy chcę tego, czy nie. To czarne wirujące tuż nad moją głową. Twój Bóg o zgrozo nazwałby aureolą. Pomaga mu to na mnie patrzeć z góry. Błysk czarnej aureoli widoczny przez chmury. To czarne wirujące tuż nad moją głową. Twój Bóg o zgrozo nazwałby aureolą. Pomaga mu to na mnie patrzeć z góry. Błysk czarnej aureoli widoczny przez chmury.